पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये स्वार्थ अभिमान ये प्यारा लगता है बहुत पतन करने वाली चीज है स्वार्थ बुद्धि और अभिमान और यानी का त्याग कर दे तो बड़ी शांति मिलेगी बहुत लाभ होगा उस त्याग करना आप अधीन है आप इसमें पराधीन नहीं है इसमें त्याग करने पराधीन नहीं है आप तो रस आता है इसमें एक रस एक सुख रहता है अभिमान रखने में एक कामना रखने में इसे पतन हो रहा है अभिमान का स्वर त्याग करते निहाल हो जाए देखो आप सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशि हो ये सहज सुख आपको मिल सकता है महान सुख राशि राश कहते ढेर को बहुत ढेर हो बोल है राशि है राश है उसको कहते हैं अनंत सुख राशि है जीवात्मा अगर अभिमान और स्वार्थ का त्याग कर दो अभी आपको महान आनंद प्राप्त हो जाएगी परंतु ये जब तक रखोगे नहीं होगी अभिमान और स्वार्थ बुद्धि रखोगे तब नहीं होगी और ये रखो तो रखो लो बार बार दुख पाओगे इसमें संदेह नहीं है और यहां भी दुख पाओगे और मरने के बाद भी दुख पाओगे दुख का तो आवेगा नहीं अरे इनको दो छोड़ दो तो हम सहज सुख राशि सहज सुख राशि है सुख राश है सुख आनंद का ढेर है अपार आनंद असहम आनंद सद आनंद है साक्षात परमात्मा के अंश हो आप अपने स्वार्थ बुद्धि से और अहंकार से पतन हो रहा है ये बात नहीं है आपके अकल में कर्म परमात्मा के हम अंश है हम मन स्वार्थ से क्या करेंगे रिपेरा स्वार्थ है भगवान स्वार्थ है भोग दो भोग भोग ना रुपया रुपया ये सोचते नहीं कि परमात्मा कितने समर्थ है उसके साक्षात पुत्र हो इन मानव तुच्छ के राग में फाग फंसे हुए दुख पा रहे हैं मुफ्त में अगर इसका त्याग कर दे तो बड़े सुख से मिल जाए कोई चीज अपनी नहीं है आप इतने बैठे हो भाई इतने बैठे बहनों बैठी है मैं पूछता हूं किसी चीज पर भी आपका अधिकार है क्या बताओ खुद ही बताओ कभी आपका अधिकार हो तो होता नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है केवल दुख पाने के लिए है बताओ संसार की सब चीज सामान्य है सबके लिए है किसी व्यक्ति की है नहीं व्यक्ति अगर माफ कर दो मैं छोड़कर चला जाऊं मर जाओगे इसमें संदेह नहीं है संदेह और बताओ बोलो खुले कहो आप जिन पर कब्जा रखते हो क्या कब्जा वाली चीज भी साथ में रख लोगे रख लोगे तो बताओ रख नहीं सकते महान दुख पा सकते हो इससे सिवाय कुछ लाभ नहीं होगा बिल्कुल। अभिमान का त्याग कर दो, कामना का त्याग कर दो, आनंद हो जाएगा आनंद। चेतन अमल सहज सुख राशि मद रहित है, अंग सुख राशि है, सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि आप है, सहज आनंद स्वतः आनंद है, कुछ परित्र परिश्रम करना नहीं है, उद्योग करना नहीं पड़ेगा। अरे अभी उद्योग करने पर भी उद्योग करके हार जाओगे, मेहनत कुछ नहीं है, सच्ची बात है ये। अरे हो तो बताओ, आप बताओ, आप इतने बताओ, खुदा बताओ, कुछ नहीं मैंने कहा है सिवाय पश्चाताप, और कुछ नहीं होगा। आपकी चीज है नहीं कोई, आपकी चीज भगवान है, सिवाय भगवान के आपकी चीज कोई नहीं है। अरे भगवान आपके बड़े, आपको क्या चाहिए, सबके मालिक भगवान है, भगवान से बन गए न तो समान कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, वो आपका है, उस भगवान को आप अपना मानो, निहाल हो जाओगे, अपना भगवान को मानो, निहाल हो जाओगे, नहीं तो आपको दुख पाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। खूब अच्छी तरह से विचार करके देखो, आप मेरे से पूछो तो बचपन से मैं आया हूं इधर और बातें पढ़ी है, सुनी है, कही है, बोली है, आप लोगों को बताई है, मैं नहीं कर सकूं तो मेरी व्यक्तिगत कमी हो सकती है, सिद्धांतों की कमी नहीं है। बिल्कुल विचार किया हुआ, मेरा गहरा विचार किया है, संतों से बातें करी है, अच्छे अच्छे महात्माओं से बातें करी है, मेरे काम पड़ा है। सम्मत 1989 की, सम्मत 1989 80 पे आया, 88 89 में कथा करी पहली, उसके बाद मैं कथा करता हूँ, कहता हूँ पहले कोई व्याख्यान दे दिया, कोई बहुत कम थी, उसके बाद करता हूँ। और बाद में तो बहुत हुआ, बहुत पुस्तकें पढ़ी और अभी तक पुस्तक पढ़ता हूँ, अभी तक पुस्तक पढ़ता हूँ, खोज करता हूँ। समय में लज्जा आती कहने में भी, गीता भवन में कोई 8-10 वर्ष हो गया होगा, उस समय क्या 5-7 वर्ष और जी गया तो मैं शुभ बता दूंगा, ऐसे शुभ शुभ मत मैंने मत पता ही है, अरे बता सकता हूँ मैं, मेरे पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं कहता मैं तो अनुभवी हूँ महात्मा हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ, परंतु इस विषय में मैंने अध्ययन किया है, लापर कहता हूँ, बहुत फायदे की बात है, बड़े लाभ की बात है, परंतु मनो आप तो होगा, बिना मन नहीं कर सकते, अब मनो ही नहीं क्या करें, और उपाय क्या है, और उपाय मेरे पास है नहीं, क्या देख रहा हूँ, आप पूछो, आप तर्क करो, आप शंका करो, उसे करेंगे अपने आप विचार करेंगे, जरूर खूब करो शंका, खूब तर्क करो, खूब विचार करो, उससे समझो संदेह नहीं है, ये बहुत लाभ होगा। मेरी बात तो मानते नहीं आप, एक दूसरी और जगह हो तो और विचार देखो, और जगह जहां जहां आपको उसी जगह मालूम वहां जा करके आप देख लो, मैंने तो बहुत बहुत देखा है। मैं थोड़े दूर में भटका हूं पर बहुत भटका हूं, और पुस्तकें पढ़ी है, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ी है, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी पुस्तक है, ऐसी पुस्तकें पढ़ी है, और अच्छे अच्छे संत महावर से मिला हूं, और बहुत बातें पूछी है, मार्मिक बातें पूछी है, और मेरे को बातें मिली है, और मिल रही है, अभी भी मिली, अभी भी नई नई बातें मिली, नई नई अपनी छोटी पुस्तक अभी छपी है, छोटी पुस्तक, उसमें कुछ कही है बातें। छोटी पुस्तक वो आ गई अभी, ये लाया था पर छोटी पुस्तक एक रुपये की, 32 पेज है। उसमें कई बातें लिखी, आप मनन करो, उसका मनन करो, उसमें शंका तो पूछो, उसमें कोई संदेह हो तो पूछो, सब संदेह बताने वास्ते मैं तैयार हूं। अब लिखने में बात थोड़ी आती है, लिखने में ज्यादा बात आती नहीं, उसे करने में ज्यादा आती है। आप पूछो तो बहुत बात पैदा होगी, नई बात पैदा होगी, इसमें संदेह नहीं है। महान सुख मिलता है, महान महान सुख। भाई बहन सब मौज करते हैं, मस्त हो सकते हैं, आनंद में बेहोश हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं, सब के सब मुफ्त में दीजिए। कोई पैसा खर्च हो रहा नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च नहीं होगा, केवल बातों को मानना पड़ेगा। मान लो मानने से आप आनंद हो जाएंगे, या थोड़ा बहुत आसन किया है तो सुख का अनुभव हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक से समझो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अरे किसी कोई दुख नहीं, किसी का हिस्सा कुछ नहीं, किसी का कोई हक मारना नहीं है, किसी का हक छीनना नहीं है, फिर आप आनंदित हो जाएंगे, मौज में आनंद में। केवल कामना अहंकार का त्याग करना है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। अरे अभिमान आपको दुख देता है बार बार, ये बात चौड़ है, एकदम चौड़ है। वो पुस्तक आप पढ़ो और पढ़ कर शंका करो, बहुत लाभ की बात है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, उसमें बहुत लाभ की बात है, सार सार बातें कही, सार सार। उनके सिवाय और बहुत बातें हैं, परंतु उसमें कमी नहीं है। उन बातों में विचार करो आप तो बहुत बढ़िया बातें हैं, मैं बता सकता हूँ बहुत बढ़िया बातें। वो भी व्याख्यान दिया था, जिसके सार सार चीज लिखी है। केवल आप शंका करो, आपके संदेह हो वो संदेह पूछो, और संदेह रह जाए फिर खोजो। मैं ठेका नहीं लेता हूं, परंतु बात कहता हूं सच्ची। आपके जो शंका हो खुली पूछो, महान आनंद की प्राप्ति हो गई, महान सुख की प्राप्ति हो गई, आप तृप्त हो जाएंगे, खुद संतुष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। महान आनंद प्राप्त हो जाएगा आप, और मुफ्त में कुछ खर्चा आपका नहीं, कहीं जाना पड़े नहीं, कठिन तो पड़े नहीं आपके, कोई बाधा आपकी हो नहीं, गृहस्थ सब बैठे हो, जहां बैठे हो वहां ही, ऐसा नहीं मेरी साधु होना पड़े, साधु जाना पड़े, कहीं कष्ट उठाना पड़े, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, केवल थोड़ी सी बात हुई, अभिमान छोड़ता, अभिमान हो आगा, इच्छा छोड़ इच्छा। अरे ऐसा फायदा कुछ नहीं, नुकसान है, सब तरह का नुकसान है, अभिमान से नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। देखता अच्छा छोड़ो तो बड़ा फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। भाई वो पढ़ो, पढ़ करके जो शंका हो खूब लाओ मेरे सामने। थोड़ा दिन रहना है यहाँ, फैसला चाहेंगे परसों शाम को यहाँ से प्रस्थान है। तो एक तो ऊपर भगवान का नाम, ऊपर भगवान का नाम लिखो, और आदत आदत कंपनी आदत प्राप्त प्रार्थना सबसे कि पहले भगवान का नाम लिखो। लिखने वाले कहाँ हैं? नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है। हाँ। तो फिर ये मोक्ष या मुक्ति किसके द्वारा किसकी होती है? मैं कहता हूँ अहंकार और स्वार्थ बुद्धि दो बताइए ना। स्वार्थ बुद्धि अभिमान इन दो से बंधा हुआ है, आपको नित्य प्राप्त है वो। अरे अस्वार्थ बुद्धि और अभिमान ये दो बाधक है। इनको छोड़कर देखो, खुले छोड़े बात कहते हो, बिल्कुल छोड़े। वो त्याग आपको करना पड़ेगा, आपकी बात आप त्याग पड़ेगा। जहां स्वार्थ बुद्धि का त्याग करोगे वहां आपको लाभ होगा। सत्संग करते हुए भी जो कर्ण परसों बातें कही है उन बातों को काम में ला कर देखो, थोड़ा अभिमान थोड़ा था अहंकार को कम करके देखो, लाभ जरूर होता है। और जिन्हें त्याग करो पूरा लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे ये नहीं त्याग करोगे परमात्मा का अंश होते हुए भी दुख पाओगे, दुख पाओगे पाओगे पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। किसी की ताकत नहीं है दुख छोड़ा दे आपको, और वे त्याग कर दो अभिमान का, स्वार्थ बुद्धि का, स्वार्थ बुद्धि का अभिमान का त्याग करता हूँ। वस्तुओं का त्याग नहीं बता रहा हूँ। खूब आप रखिए, अपने पुरुषों को रखिए, अपने धन रखिए, अपने कुटुंब रखिए, अपने जमीन जात रखिए, केवल भावना शुद्ध कर दो, काम हो जाती। मेरे को ऐसी ऐसी बातें मिली है कि जैसे बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है, ऐसी बातें, और मैं बता सकता हूं। केवल बातें पूछो और काम नहीं करो तो कुछ नहीं होगा। राजी हो जाओ, प्रश्न पूछे राजी हो जाओ, और कुछ नहीं। अरे काम करो तो जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल नंकरी चोट जरूर लाभ होगा। और कोरी कोरी शंका करो तो कुछ नहीं। तुम्हारा जी ऐसी बात है, है तो बात ऐसी है कि नित्य प्राप्त है परमात्म तत्व से, नित्य योग है, फिर ये भोक्ता कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, कुछ भी हो जाओ, मैं अहंकार स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। क्यों हो गया, क्यों हो गया, ऐसे में नहीं, अपना काम करो। काम क्यों हो गया, कैसे हो गया, कृपा कृपा नाथ इनके बता दूंगा मैं, परंतु मुझे फायदे नहीं। अपने त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर, दूसरा हित करो, सबका हित करो, जहां रहते हो वहीं हित करो। मेरा नहीं कहता हूँ मारा करो, हमारा नहीं, जहाँ रहते हो वहीं। आपने संत में स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजे हैं, इनका हित करो, इनकी सेवा करो, माँ बाप है उनकी सेवा करो। अभिमान का और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। देखो आप हमेशा होता है नहीं होता है, ऐसे त्याग नहीं करोगे बातें बढ़ाओ भले ही, कुछ नहीं होगा। अभिमान और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, जरूर लाभ होगा, एकदम ठीक है। अरे भगवान इतनी कृपा करते हैं जिन्हें मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी बात मैं कह सकता हूं कि कितनी कृपा करते हैं। मैं अपना जोर लगाकर जिन वृत्तियों को ठीक नहीं कर सका, ये भगवान नहीं होगा तेजा, वो सबके लिए तैयार है एकदम। आप करो अभिमान, केवल अभिमान, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे का आनंद कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, ऐसे कर आप अनुसरण करो। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करो, करो करके देखो, इसमें संदेह नहीं है। जितना त्याग किया है उतना उतना सुख हुआ है, और जरूर सुख होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। और मैं धोखा नहीं देता हूं, मैं आपके साथ में धोखा नहीं करता, आपके साथ विश्वासघात नहीं करता, मेरी नीयत खराब नहीं है। कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना, भूल मनुष्य हो जाती है, भूल तो माफी कर देना। विषय में तो है नहीं प्रश्न, अहंकार की बात और त्याग की बात बोलते हैं तो स्वीकार होती है, और जब जब करते हैं तो उसका लाभ भी होता है, उसमें दृढ़ता क्यों नहीं रहती। दृढ़ता आपकी क्यों होगी, दूसरा नहीं कर सकेगा। मर्जी करते हैं बस समय समय के अंतर पर भूल जाते हैं। भूल नहीं, भूल जाते तो गलत नहीं है, भूल जाते हो गलत नहीं है, गलत हो रोग हो और द्वैत को याद कर लेते हो, भूलते नहीं। इच्छा होती है, स्वीकार है, इच्छा मामूली होती है। हाँ, ये है, पूरी दृढ़ता से भी होती है, भूलते नहीं। भोगों में सुख ज्यादा दिखता है और त्याग में सुख दिखता है, ये तो मैं जानता हूँ। ये बात तो मेरी बीती हुई है, मैं भूल भोगी हूँ कभी। पक्के रहो, पक्के रहो, पक्के पक्के पक्के सच ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। पारमार्थिक इच्छा की तीव्रता कैसे हो? तीव्रता तो आप कैसे हो, ये प्रश्न हरदम जागृत रखो। तीव्रता कैसे हो, तीव्रता कैसे हो, हरदम जागृत रखो, हो जाएगी जरूर। और कोई जरूरत नहीं उपाय क्या, तीव्रता कैसे हो, तीव्रता कैसे हो, तीव्रता कैसे हो, आठ पौर रख देखो आप, आठ पौर रख देखो क्या क्या बात लगती है आपके। तीव्रता कैसे हो, केवल केवल इच्छा भगवान की प्राप्ति में, केवल इच्छा काम है। संसार के काम करोगे उसमें काम इच्छा भी होगा, उद्योग भी करोगे और पुरुषार्थ करना पड़ेगा और फिर प्राप्त साथ देगा तो काम सिद्ध होगा, तीनों के बिना काम सिद्ध नहीं होगा। इसमें प्राप्त बात नहीं है, इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता है। आप केवल इच्छा बढ़ाओ, ध्यान हो जाए, केवल यही कि यही तीव्रता कैसे हो, तीव्रता कैसे हो, चलते फिरते उड़ते बैठते तीव्रता कैसे हो, मेरी ऐसी बात दृढ़ता कैसे हो, दृढ़ता कैसे हो, केवल ये देखो हो जाएगी। करके देख लो, नहीं होता मेरे कान पकड़ा आकर जूता मारना कि हुआ ने तुमको धोखा दिया, आपको विश्वासघात हो जाए, आपके नुकसान हो जाए, तुम्हें पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, जूता मार देना, तैयार हूँ, उसको कोई बात नहीं। और अब कहा लाऊ, क्या लाऊ बताओ, मेरे पास है नहीं, है जो ले लो, अब मार पेट करो खो अच्छे तरह से, जूता मारो सभा के बीच में, सभा के बीच में जूता मारो कि तुमने धोखा दिया। धोखा हो नहीं सकता, पक्की बात ऐसी है, सच्ची बात है। अभिमान का त्याग और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके देखो आप, केवल स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरा हित कैसे हो, हरेक काम करो मेरे को क्या लाभ होगा, ये आपके बड़ी भारी खोटी बात है। करे काम लोग दूसरों को क्या लाभ होगा, एक इतना बदल दो आप, इतना बदल दो कि मैं काम करूं मेरे क्या लाभ होगा, नहीं मैं काम कर दू जो मेरे क्या लाभ होगा, इतना बदल दो, इतना इतना सा थोड़ा सा, मैं ये काम करता हूँ इसमें दूसरों का लाभ क्या होगा। केवल इतना सोच, केवल इतना सोच लो कि मैं काम करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, भजन करता हूँ, जप करता हूँ, दूसरों को क्या लाभ होगा, दूसरों को क्या लाभ होगा, ये सोच आप थोड़ा सा बदलो, इसमें क्या बाधा लगेगी आपके। आपका धन नहीं लेता, आपका दिव्य नहीं लेता, आपको परिश्रम नहीं देता, आपकी कठिनता नहीं करता, आपका कोई नुकसान नहीं करता, केवल आप, हमारे क्या लाभ होगा, ये वृत्ति है, इस जगह ही दूसरों को क्या लाभ होगा, क्योंकि मैं ऐसा काम करूं दूसरों को क्या लाभ होगा, और भी क्या लाभ होगा। तो अभी ये कोशिश कठिन है क्या, बता कर ले, ये काम कठिन है क्या, अरे काम करो दूसरों का लाभ क्या होगा, दूसरों का लाभ क्या होगा, सोचो औरों को लाभ कैसा हो, दूसरों को लाभ कैसे हो, अरे सोचो ये काम करके देखो। मैं कहूं ऐसे करके देखो, दाता कृपा रखो, कृपानाथ मैं कहूं जैसे करके देखो कि हमारा दृढ़ कैसे हो, ये दृढ़ता कैसे हो, ये दृढ़ता कैसे हो जाएगी आप जाओ जी। केवल इच्छा, केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं, संसार में कोई नहीं मिलता, कोई चीज नहीं मिलती केवल इच्छा से। धन मिलता है, धन में इच्छा भी हो और उद्योग भी हो और प्राप्त का साथ हो, तेल मिलेगा तब धन मिलेगा, ये धन नहीं मिलेगा। और ये मिलेगा केवल इच्छा, केवल चाहना, कैसे करूं मैं, क्या करूं क्या करूं, ये हरदम रखो, हरदम लगन आप हो जाएगा। कितनी सुगम बात बताइए, क्या कठिन है तो मैं पूछू, जो कठिन ना हो पूछू। प्रेम कैसे हो, प्रेम कैसे हो, ये बात लगन रखो आप मन में, बात यही रखो, यही आप कृपानाथ कृपा करो, फिर प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो। आठ पर ये लगन रख तो सही, आठ पर रख कर देखो तो सही, बताओ बैठ सब बैठ, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो। इनका क्या खर्च होता है, आप क्या बेइज्जती होती है, क्या नुकसान होता है, बताओ बताओ नुकसान क्या होता है। भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, क्या करूं कैसे करूं, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम। एक केवल लगन, केवल चाहना, केवल भीतर की इच्छा जोरदार से हो जाएगा, भगवान की कृपा से होगा। फिर आपका चाहना ही नहीं है, आपके गरज ही नहीं है तो कैसे होगा, आप कोई गरज नहीं है, केवल इच्छा है कैसे हो, प्रेम कैसे हो, दृढ़ता कैसे हो, जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल। केवल इसका चिंतन करो आप। अब इतनी छोटे बात बताई है, अभी परसों जाना है, कल तो यहाँ है ही, आठ पोर आप करके देखो, आप कल आठ पोर, आठ बार, अभी अभी से लेकर कल दिन तक, ना भूखा मरना है, ना प्यासे मरना है, ना शीत में मरना है, ना घाव में मरना है, ना दुख पाना है, ना कष्ट पाना है, केवल इच्छा रखो कि दृढ़ कैसे हो, ये इच्छा कैसे हो, हे नाथ प्रेम कैसे हो, हे प्रभु प्रेम कैसे हो, हे प्रभु प्रेम कैसे हो, प्रेम कैसे, केवल इन लगन को लगाओ, काम करके लगन लगन ये लगाओ, आठ बार करके देखो, दो दिन में अभी प्रश्न जाने वाला है, करके देखो। इतने आदमी क्या बात कर रहे हैं, ऐसे करके देखो, मेरी बेइज्जती हो रही, फूल खूब सज रहे हैं, मैं चौड़े कहता हूँ बेइज्जती करो मेरी, कि हमने करके देखा है तुम्हारी बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती हम स्वीकार करते हैं। आप हरदम ये लगन लगाओ, लगन लगन में खास चीज है नारायण हरि लगन में, ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रेत बहुबात, ये स्वाति नहीं, लगन लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कबल रिहु घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, खान पान आराम। आठ पौने मरोगे नहीं, आठ पौने मरोगे नहीं, भूखे सा भूखे मर तो मरोगे नहीं, मैं भूखा कहता नहीं हूँ, भूखे रहो तो मरोगे नहीं, अरे भूखे कहते ही नहीं हो, लगन केवल केवल चाहना, केवल एक दृढ़ कैसे हो, ये दृढ़ कैसे हो, अरे लगन कैसे हो, ये दृढ़ कैसे हो, इसे केवल ये बात रखो और कोई जरूरत नहीं। बोलो कितनी सुखम बात है, कठिन क्या बताओ, कठिन था बोलो, फिर याद नहीं रहता तो घर नहीं आओगे, याद नहीं रहता गर्ज नहीं है गर्ज, गर्ज तो याद भूलना मुश्किल हो जाएगा, दवाई बताओ को रोगी को तो याद नहीं रहता, वो कह नहीं सकता। आपके गर्ज हो तो याद नहीं रहता, ये कह नहीं सकते, यदि कहते हो याद नहीं रहता तो आप जरूरत नहीं है, गर्ज नहीं है, उसी के मैं नहीं सही, दिन बीत गया उम्र बीत गई सारी इसी कारण सही, जरूर लाभ होगा। मैं तो आदमियों को कहता कहता हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत होगा कि नहीं, आपने अपनी समझते हो, मेरी भी इज्जत होगा, खूब जूता मारना आप छोड़े, अब इज्जत ज्यादा मैं क्या कहूँ, रुपया तो मेरे पास दे दूंगा आप रुपया, कहता है क्या नहीं, बाबा जी जाते और क्या करूँ, जूते मारो मत मारा है खुला, मगर ये राखो ये हरदम जनता रहे, नींद आ जाए तो कोई अजय नहीं, भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे तो पी लो, बड़े लगन लगाओ, लगन लगन लगन सब कोई लगन कहा वे सोए, नारायण से लगन मैं तन मन दीजिए खोए, सच्ची लगन लगाओ, केवल नकली करो नकली नकली, भीतर से नहीं नकल करो, नकल भी असली बन जाएगी, एक दो दिन में असली बन जाएगी, नकल असली बन जाएगी, नकल नकल करोगे नहीं हो तो नकल करो, नकल चेतन कैसे हो, दृढ़ता कैसे हो, दृढ़ता कैसे हो, दृढ़ता कैसे हो, ये कैसे लगे, लगन कैसे लगे, कैसे लगे करो आप, जरूर होगा, संदेह नहीं है। कागज दो कितने कागज में कुछ नहीं मिलेगा, कागजी काम नहीं है, काम ठोस है, पक्का ठोस काम, कागजी काम नहीं। खूब काम होगा, खूब काम होगा, इसमें संदेह नहीं है। केवल ये दृढ़ता कैसे हो, ये दृढ़ता कैसे हो, ये दृढ़ता कैसे हो, कुछ आगे भगवान सबकी सुनते हैं। जी में आत होता है, दुखी होता है, होती जल्दी सुनते हैं। जीवन का लक्ष्य भगवान के दर्शन करना है या आत्म साक्षात्कार करना है? आपको जो अच्छी लगे करो, आपको अच्छी, मैं क्यों बताऊं, मैं तो बताऊं दोनों ठीक है। आपको जो बढ़िया लगे वो रहो, आपको जो बढ़िया लगे तो वो बढ़िया, यार लगन लगाओ। मेरे को पूछते हो, मेरे क्यों पूछते हो, पानी पीते हो मेरे पूछते हो, रोटी खाते हो मेरे पूछते हो, सो जाते हो मेरे पूछते हो, आराम करते हो मेरे पूछते हो, चिलम पीते हो, तम्बाकू पीते हो मेरे पूछते हो, शीशे पीते हो मेरे पूछते हो, मेरे पूछने लगे यार, मेरे पूछ रहे दोनों ठीक है, दोनों में जो बढ़िया और करो सब हो जाएगा। जड़ और चेतन सभी में भगवान मान लेने से तब भी ये बाल अट करना चाहिए कि भगवान के साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या करे क्या नहीं करे, फिर भी बाकी रहता है क्या? सब में भगवान ने देख दे रही है, मेरे को देखते नहीं क्या करूँ, हे मतलब देखते नहीं मेरे क्या करूँ, हे नाथ आप देखते नहीं क्या करूँ। मान तो लिया हमने, जड़ और चेतन में सबको भगवान मान लिया, मान तो लिया, पर याद रखो याद रखो याद रखो, हे नाथ क्या करूँ, मेरे को याद नहीं है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ महाराज, सब में है पर दिखता नहीं, है दिखता नहीं, ये लगन लाई से पूरी बरोबर आठ पर, अब इतना ही आप नहीं करते होते, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन केवल आठ पावर में इतना सस्ता सौदा मिला कोई, अब इतना में आप नहीं करते, यार नहीं हो तो मेरे को कह देना कि नहीं होता है, लगन में कभी आप मत रखो, एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन हो, सच्ची लगन बहुत जल्दी सिद्ध होती है। देखो परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल इच्छा की जरूरत है, और संसार की प्राप्ति के लिए इच्छा भी हो, उद्योग भी हो, और प्रार्थ के साथ में संबंध हो तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उद्योग करे बने मर जाओ तो नहीं मिलेगा, मर जाओ तो भी नहीं मिलेगा वो चीज, और ये चीज मिले बिना रहेगी नहीं, क्योंकि सब जगह है, सब है, सबको दयालु परम दयालु है, परम हितैषी है, सब कहीं ऐसी है, जरूर होगा, करके देखो। इतने आदमियों मैं कह रहा हूं, देखो मेरी जूतों मारो मेरे को, मनुष्य में इतने मनुष्य में तुम धोखा दिया तुम देंगे, अब धोखा हो मारो। भक्ति है मुक्ति है ये कैसे प्राप्त हो, मैं कैसे प्राप्त हो ये ज्यादा, ये हरदम रखो, ये कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे प्राप्त हो, भक्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, हे नाथ ये कैसे हो, ये केवल आप याद तो रखो, क्या ही मैं आपकी बात क्या रखती है, क्या बात है बताओ, मुक्ति कैसे हो, भक्ति कैसे हो, हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ क्या करूं, कैसे करूं, आप केवल लगा लो, केवल लगन, केवल इच्छा, केवल लगन, हे नाथ क्या करूं, मैं रोटी खाते खाते भी यही, पानी पीते भी यही, काम करते होते चट्टी पेशाब करते ही, चट्टी गए पेशाब किया तो भी लगन यही कि क्या करूं, कैसे भक्ति मिले, कैसे मुक्ति मिले, हे नाथ कैसे मिले, क्या करूं महाराज, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, भक्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, जरूर हो जाएंगे। अब इतनी बात मैं कहता हूं, और क्या चाहते हो आप, इसे सुगम क्या चाहते हो, केवल ये लगन, केवल ये लगन बस, केवल भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है, इच्छा भी आदि अंदर ऐसी इच्छा दूसरी कोई नहीं रहे। दूसरी इच्छा तेज होगी तो ये इच्छा तेज बढ़ेगी नहीं, इस बार दूसरी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। नारायण हरिलग्न में ये पांचवा दुष होता है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रेत बहुपात ये सारी नहीं, सुते सुते तो हो जाएगा। अरे में लग जाओगे नहीं होगा, सीधी सही बात है। अरे आठ पौर में नहीं, क्या बात बड़ी बात है, आठ पार के ये क्या बड़ी बात है, जरूर सिद्धि होगी इसमें संदेह नहीं। अरे फाटका लगाते हैं, फाटका लगाया लगाया था नहीं गया तो वही से फाटका लगा दो जरूर सिद्धि होगी, ये नहीं कहूँ फाटा गया गया नहीं हुआ, इसमें दूसरा नहीं हुआ, दूसरा होगा ही नहीं, फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है। आपकी लगन तेजी होगी तो जल्दी होगा, धीरे धीरे होगी तो धीरे होगा, जैसी लगन है। लगन क्यों इच्छा भीतर की चाहना क्यों, व्यक्तिगत साधना या लगन करने से कोई राजनीतिक या पारिवारिक या सामूहिक कोई संकट होता है वो दूर हो सकता है क्या? हो सकता है, बड़ी एक क्षण उस संकट के लिए मैं नहीं कहता, एक लगन लगा उस संकट में कोई नहीं हुआ, संकट दूर करो आते नहीं आते, संकट दूर हो अपनी एक लगन एक ही लगाओ संकट कुछ नहीं करेगा, वो संकट कुछ नहीं करेगा आपकी मदद करेगा। पारिवारिक संकट होगा राजकीय संकट होगा वो आपकी मदद करेगा आपकी सहायता करेगा, बाधा नहीं देगा, बिल्कुल आपकी बाधा नहीं होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान सब परम दयालु है, सबके हृदय में है, सब जगह विराजमान है और उसी दया बहुत विशेष है। एक बात और बताऊं है, ध्यान दें सुनना, अभी भगवान निकम में बैठे हैं, पहले जुगों में कई खर्च करते थे भगवान का भजन करते थे उनका संवारते थे, आज भजन करना में बहुत कम रह गया है, आप थोड़ा करो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा मौका है। अभी सत्संग करने वाले तैयार नहीं होते, एक इतनी सत्संग में तैयार नहीं होते एक भी, इस वास्ते भगवान हमारे निकम में बैठे आप वो जरूर सुनेंगे, अभी मौका बहुत बढ़िया है, इतना मौका हर एक जगह नहीं मिलेगा, जरूर लाभ होगा, अभी मौका है मौका है मौका है। अच्छा जिस चीज का ग्राहक नहीं होता वो चीज सस्ती मिलती है, ग्राहक ज्यादा होते हैं महंगी हो जाती चीज, आज भगवान सस्ते बहुत है, कोई परवाही नहीं करता है, निकम बैठे निकम में जल्दी मिल पाएगी, मौका बहुत बढ़िया, बताओ कितनी बढ़िया चीज है बात, मौका है बड़ा सुंदर अवसर है, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलेगा। आज भगवान की बात है झूठ मूठ का बात जातवादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात परिवार नियोजन विश्वासघात मगर पात्र महान महान हत्या कर रहे हैं, ऐसे समय में असली भगवान को सुनने बहुत कमती है, विश्वास जरूर मिलते हैं जरूरी जरूर लाभ होगा, संदेह नहीं है। कोई इच्छा नहीं है और पूर्ण तृप्त है और खूब अच्छा आनंद का अनुभव हो रहा है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे क्या स्थिति? कुछ नहीं करना है, पूर्ण आप कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसी की क्या स्थिति हो सकती है? स्थिति आप कुछ इच्छा है नहीं, इच्छा है ही नहीं, कोई ऐसे इच्छा कोई है ही नहीं तो क्या करना है? बस ही हुई कमी मत बताओ, कमी बताओ कमी, एकदम ठीक है, ये पूछने से पुरुषों से फायदा नहीं होता इतना, मैं कहूँ जैसे करो लगन लगा दो, कैसे हो ये दृढ़ता, कैसे हो ये प्रेम की प्राप्ति, कैसे हो भगवान का प्रेम, कैसे मिले, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं, हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ मैं क्या करूं, अब लगन लगाओ केवल हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ कर लो, इससे कम हो जाए करके देखो, आठ आठ पर तो करो, दो दिन मैं रहूं जिसे करो। आपने कहा कि स्वार्थ बुद्धि और अहंकार ये अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है, तो भगवान ने ऐसी बुरी चीज को बनाया ही क्यों? आपने वास्ते आप करते उस वास्ते आप इसको छोड़ते नहीं, आप वास्ते बनाया, आप छोड़ दो करते नहीं। पूछो खूब पूछो, मेरे को नहीं आएगा तो कह दूंगा मैं जानता नहीं हूं, और आएगा तो उसे दे दूंगा। आप पूछ रहे डरो ही मत, मेरे से डरो मत कि भाई स्वामी जी को जवाब नहीं आएगा तो मुंह चल जाए, मुंह सही नहीं है हमारे, क्या सोच रहे देखो हमारे क्या चला जाएगा, मत सुन लो, बहुत जुबह जाओ एकदम बहुत जुबह आनंद में देखो। आत्मज्ञानी होने पर भी संसार में विचरण करते हुए संसार को निर्दोष भाव से भोगा जा सकता है क्या? आप करके देखो, ये बात तो फालतू है, ये बातें काम की नहीं है, असली इच्छा नहीं है, असली इच्छा की बात नहीं है, नहीं है नहीं है, फालतू है। फालतू बात यू करो, अपनी ऐसी भूख मिटाओ, फालतू बात मत करो, जरूर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है, आप सत्संग करते हो उससे भी लाभ होगा, पर लगन करो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। जरूर लाभ हो, जरूर लाभ हो, जरूर। चोरी उपाय तो भूखा मर गए मर जाओ, कोई हल नहीं, कोई और उपाय नहीं, चोरी करेंगे नहीं तो भूखा मर जाएंगे तो मरेंगे ही, अरे रोटी खा कर फिर मरोगे तो पहले मर जाओ, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही, मरोगे ही तो पाप करके क्यों मरो, पाप करके क्यों मरो, पाप नहीं करेंगे मर जाओगे, मरना पड़ेगा ही, पाप करो तो ही मरेगा, पीछे मरोगा तो पाप करी क्यों मरो, शुद्ध बुद्ध मरो, बोलो। आपने कहा कि परमात्मा की इच्छा शक्ति बढ़ाइए, वो इच्छा शक्ति कैसे बढ़ावे, कैसे विशेष लगन लगे? मैं बता दूंगी, मैं तो पूछ दिखा बात क्या बात रहेगी, मैं हरदम आदमी ऐसा करो, आदमी आदमी क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, अधीनता कैसे हो, परमात्मा ऐसे कैसे हो, आदमी ऐसा कैसे, यही करता हूँ मैं, करते रहो साफ बता दिया आप, जरूर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं, जरूर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं, केंद्र से मात्र फायदा जरूर होगा, आपकी लगन ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगी, आपकी लगन होगी तो होगा, अरे बातें बनाओ तो नहीं होगा। इच्छा तो है लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये ऐसे बने रहे, इनसे कैसे पिंड डाउन कैसे प्राप्त हो? आप कृपा करो कृपानाथ, सब दोष रहे, सब दोष हो गया, चिंता मत करो। एक भी चिंता भगवान दर्शन कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान दर्शन कैसे हो, एक लगन लगाओ सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा सब। आप अनेक पता करो, अनेक इच्छाओं का ना काम नहीं होगा, एक इच्छा का आप प्रेम कैसे हो, भगवान प्यारा कैसे लगे, केवल केवल एक इच्छा और अगर तो काम लो लो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लाभ जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल, केवल इच्छा केवल कैसे हो कैसे हो कैसे हो, काम क्रोध लोभ प्रलोभ ये सब दूर हो जाए, सब को मिल जाए। कृपा करो कृपानाथ, केवल इच्छा जागृति हो, हे नाथ हे नाथ। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 20 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम।